بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بوكو نديغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي والو خارلي سن مبوك سخنا اجا اسنيا سي دفام سن راديو تي سن جتاي تفسير من دفال اي بزغي توختي وي delu sa ci katunu sunu borom tabaarak wa ta'ala ji lan ko defal ci gën ci and ak seen bokk aliyun sall ginaa wun sante yalla subhanahu wa ta'ala jili ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan jamm ci rew mi ak rew yi ko wër jéggulu soxna yeek doomi soxna yeek jàngale kat alquran yeek jàngkat yi tabaarakallahu ñu ngi del ci wat ci sunu waxtaan ci ñu tafsir yi té wara nek sunu juroom ñettelu dajé suratul sukhruf dajé juroom ñaaral bi ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak ñett mom lañ tambalé won ak yeen war ko doore tay inshallah ci lay joju ndax loolu lañ digé won way ni ngi koy baxu di défé moy jéema jang al ayat doore ñew ci جيما فري اك جيما تكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين مبوكي يالنا جام يالنا نيك سي يين اك سين جابوت سونو برام سبحانه وتعالى في سوره الزخرف مي نيواتي واخا وا بينتي مي تي ني مكو باخو دي ديف دي ديفار بينتي مي اي ميساج يو خامني تبارك الله ميغيتي مچي واخ اك نيوم سبحانه وتعالى يفي جارام مايتو دانشي يفي نك اك فكي اك اوبستاكل ياك ييب مو بغ نيت نييو في با ملني كوي سمب تي نوخ بو نويت جوتي ba ngay dox ba gis futa te mëno teggi ngay summi say dal wok sa yere ndax bëggo dal yi toy bëggo yere yi toy nga gis ku mëna jall ndox mi ba ag te dalam du toy yereem du toy yàlla dafa bind àdduna, loolu borom riyaadu saalihiina di wax ca tàmbali ba, ne ay gaay dañoo xool àdduna gis ne du këruk dëkkuwaay, ñu daal di koy jàppe kon ne comme du këruk dëkkuwaay këruk jaaruwaay la, am ndox la. Ñu daal di jël seen jëf yu baax yi def ko looco, def koy batu, def koy gaal, def koy saluk, fas ko yéene jéggee àdduna pour jàllate dara du leen tooy. Loolu képp kuy ne ci àll bi di dox ci xaaxaam bi xam nga ko, ku ne ci dëkk bi te jaar ci taata xam nga ko, da ngay wogosu. Àdduna am nañu fi jaar ba jàllate du dee ndox tooyalu leen, tooyalul seen dàll, tooyalul seen yëre. Yàlla bëgg nañooña mel ak fañ jaar, nu jaar fa ñun tam. Tabarkalla, moom lay wax ci bind bi ñuy bëgg a door. Daf ne walaw laa an yakuna annaasu ummatan waaxida, suma bañu toon nit ñëpp nekk wenn xeet. Waaw, suma bañu toon nit ñëpp nekk wenn xeet. Nekk wenn xeet maanaam ñëpp ànd ci weddi. Waaw, ñëpp ànd ci weddi, mu ne su ko bañu toon. La jaal naa danañu defal liman ci képp koo xam ne kii yakfur bi rahman weddi na yàlla, danañ ko defal li buyutihim seen néeg ya suqufam min fidda, suqufam min fidda. Bu dee ca néegi ñax ya jank bi ci boppam nekk or, nekk xaalis. Bu dee ci ñiy seng, seng bi nekk xaalis. Bu dee ci ñiy terrasse, terrasse bi nekk xaalis. Yàlla mu ne waaye xam na ne lii bu ko defoon, nga xam ne ku weddi yàlla am xaalis, sunu borom nee na da ngay xëy gis ñépp weddi. Ha, mu ne waaw, mu ne te weddi arrangé wu leen ëllëg, te man yàlla xam naa ne weddi arrangé wu leen ëllëg. Te man yàlla ma xam ne weddi arrangé wu leen ëllëg. Ginnaaw arrangé wu leen ëllëg te ñoom am xaalis yaral na leen lu ne, yàlla mu ne moo tax defaluma gaa yi seen néeg yi terrasse yeeg seng yeeg yooyu xaalis. Walaw laa an yarxab annaasu fi lkufri isa ra'aw alkaafir fi saa min rizqi fa yasiru umma waaxida fi lkufri la xasasna haasi dunya bil kuffaar. Waaw, mu ngoog ndax li yàllay jox ki ko weddi, ki ko nangul bu ko ñeexee moom xamul lim am. Li yàllay jox ki ko weddi, waaw, ki ko gëm bu ko ñeexee moom xamul lim am. Tey fi oustaz Aline Mbaye nekkoon ak sëñ Mbacke Sylla, ñoom ñaar sëñ Mbacke Sylla bëgg a tabax génn kër képp ci Dakar. Oustaz Aline Mbaye bëgg a tabax génn kër ci Dakar ak ca taset, te ñoom ñaar ñu tolloo lu ñuy am, kër Mbacke Sylla lay gën a rafet ndax tabaxul yaari kër. Àdduna ki weddi yàlla dafee nekk ki ko gëm ne fi, ki weddi yàlla bëgg a tabax ñaari kër, ki gëm yàlla bëgg a tabax génn kër. Ki weddi yàlla, ki gëm yàlla, alquran daf ne koon wabtaghi fima ataaka allahu daral akhira, njëkk la tabax sa kër gële, njëkk la tabax sa kër gële. Wabtaghi fima ataaka allahu addaral akhira, loolu la ulama yi waxoon xaaruna tabarkàlla, te wax nu ko ñun ñëpp ndax wax ji saf yàlla tax mu indi ko ci biir alquran. Njëkk la tabax sa kër gële, bu amee ciment yóbbul, bu amee fer yóbbul, bu amee béton yóbbul, loo am yóbbul ci sa kër gële. Wala tan sa nasibaka min adduniya, bul fàtte nag àdduna sa wàll jëlal. sa wàll ci àdduna mënaa mën a jëlal. ndeysaan laaj yi bu ñu ko seetantalee imam Masamba Diop danañu gis ne sunu borom subhanahu wa ta'ala wax na fi wax ju rëy ndekete ko xasi weddi yàlla loo amati jaroo caa ñee. magi réew mi nag logique boobu lañ doon doxal moo tax buñ gisee ku wedd yàlla lum am rek ñu ne yàlla da koo jëy daal di noppalu. sa nastadrijuhum lañ jàngoon ñoom sa nastadrijuhum min xayfu la yaclamuuna wa umli lahum inna kaydii matin. ñoom mag ñoom loolu lañ gëmoon moo tax luwaay am lum bari bari bu fekkee nanguloo yàlla loola jay njayeel lañ koy teg te noonu la ko alquran tuddee. sunu borom nee na suma ñu toon nit ñépp ànd ci kéefër weddi mu ne kon ku ko weddi mu jox la àdduna ku ko weddi mu jox la àdduna. waaye fi ne bu doon ku ko weddi mu jox la àdduna ndax pénc mi fi ne luwaay def am rek bu subaa gaa yi topp ca bokk na ci li tax sax wàllu koom-koom ak ñoom seen yooyu du fi bari mooy lu nit def am na ñooñ caañ lay topp ndax liggéey ak métier du benn liggéey ak métier du benn waaw tabaarakallahu. bu fekkee lu nit def am yàlla nee na su ne woon ku weddi bari le nee na boobu itam ñépp ànd weddi ko. waaye daal fii lim fi jàngale am na solo lool mu ne su fekkoon bañuma nit ñi xemmem ak kéefër ndax bu ñu gisee yéefar wërsëgam yaatu mu ne kon su boobaa mën na leen a yóbbu ci ñoom ñépp ñu daje ci yëf ya. mu ne waaye su fekkoon loolu amut danaa jël àdduna jox yéefar yi ba mu doy sukk seen njënd yi seen état yi ma def ko ay xeeti xaalis yu rafet mu ne du ma ca yem wa maaarij wa maaarij maaarij mooy escalier yi mu ne escalier yi ma def ko muy xaalis alayha yadharuun ca la ñuy yéege booy yéeg sa kër ak booy wàcc escalier bi ngay mu nekk moo xam r plus 4 nga wala elip r plus 2 diggante fi nga dugg ci kër gi baa nga dugg sa néeg lépp xaalis lay doon. waaye bu yàlla defaloon ab yéefar loolu boo moytul nit ñi ne ko foo jële lii mu ne li ma nekk yéefar a tax ñépp daal di nekk yéefar boo moytul. mu ne wali buyotihim seen buntu kër yi wali buyotihim seen kër yi mu def ko ab waaban ay porte xaalis waaw ab waaban porte bi waxula kale bi de déedéet waxula cellule bi porte bi ci boppam nekk xaalis waaw allahu akbar porte bi wala porte yi yépp nekk xaalis abwaban min fiddatin wa surura lal yi it nekk xaalis allahu akbar lal yi nekk xaalis kër gi terrasse bi xaalis la escalier yi xaalis la porte yi xaalis la lal yi xaalis la. mu ne su moñitoon nit ñi nekk yéefar kon ku nekk yéefar lii laa lay defal waaw ndax yéef bi ci njëkk mooy ku nekk yéefar fi ne bu fekkoon sañ dañuy wax noppal nga yàlla dañu noppal nga ko ndax yow mal xiyaam question yeeg réponse yeeg yooyu yépp projet bi dana sunu borom bu dagaloon dañu naan noppal nga ko ci waxinu wolof ndax yéefar bu ñëwee yu'raful mujrimuna bi siimahum fa yuqas bin nawaasi wal aqdaam mooy suratu rahman daan ci àgg ak jàmm insha allah yàll nañ ci àgg ak jàmm. kon nag xoolal li yàlla wax ne bu bañutoon ñépp nekk yéefar loolu lay defalub yéefar loolu doy na waar. mu ne alayha yattaki'uun mu ne ca lal ya la ñu suwoonu mooy lali o lali xaalis muy lali xaalis yoo xam ne ca la ñuy nekk tok ca waye mune wa zukhrufa ma defal len zukhruf mbok yi titru sar bangok wa ja'alna lahum zina min sudur wa namarikh wa nukhush titru laja sar bang non professeur jibi nenañu defal len zukhruf zukhruf moy lu taru ci aduna zukhruf moy lu taru ci aduna te itam bimu taro amul solo lu bari amul solo lu bari moy ay complémentaire lay don leg leg ci kër gi leg leg mu don yo xamne ay poukere dong lay don ci kër gi sunu borom subhanahu wa ta'ala lol lay junju moy bat zukhruf bo ñew ci kër gi ci kër yi zukhruf moy yiñ fi def pour taral zukhruf moy yiñ fi def pour taral mom la yentu don téré ci jakka ya té ba jakka yi bari ko lol lélé nga ñew ci jakka xol sa kanam gis lu waramat juroomi montre wala juroom ben té li ben montre bi di montrer lol la yenen yi di montrer ñom ñep ñoo bokk lu ñuy def nga seen montre yep nek ci 14 heures écart ñu nek ndoko ca sukhruf tambal na dugg li yatiyanna ala ummati zaman yatabahuna bil masajid thumma la yu'ammirunha waaw bami la ta dem lañu baye won hadith bi sallallahu alaihi wasallam mune jamono ngi ñew ci mu juk jamono sama xéet bi c'est à dire julit yi la bëgg ak fofu danañu poukéré wo jakka ju rafet jakkay panal karolé ci biir ba ci biti karolé ci kaw ba ci suuf def ci montre yi def ci nangam def ci nangam def ci nangam mune waye do ci dem ci jenn jakka mu fess do ci dem ci jenn jakka mu fess thumma la yu'ammirunha jakka ju dund doxal rul bu wara doxal dedet wallahi ndeysan yalla neena kon wasukhrufa ibn abbas radhiyallahu anhu mune wasukhrufa ya'ni zahaban ay ja'alna lahum suqufan wa abwaban wa suran min fiddatin wa zahab neena zukhrufi ibn abbas bako don firé or mune kon ki weddi yalla yalla defal ko terrasse bi nek or escalier yi nek or porte yi nek or lal yi nek or Allahu akbar ndaw ku bari or waye mbokk yi ele nga dem ci keur yi gis ci yo xamne li seigne cheikh di wax dañu jënd luñ bëggut dañu jënd luñ bëggut baye bi ñu sarfé ci yëf armoal biñu sarfé ci yëf biir kër gi koor biñu sarfé ci yëf tabarakallah fu nañ sarfé fi yëf té loolu lepp suñu borom neena sukhruf la waaw sukhruf lisan wa sukhrufa waye fi yalla danele wa in kullu dhalika wa in kullu dhalika yima lim yeb lama mata'ul hayati dunya yobul aduna rek la ko sukurat ñak Allahu akbar wa in kullu dhalika mbolem yim lim terrasse bu nek or wala khalis terrasse bu nek or escalier yi or porte or lali or wala khalis lol lepp amu ci luy and ak new bi mok bu nit ki genné aduna bu roga dañé amu ci lenn lu koy top ci yi c'est terrasse bi day continuer nekup terrasse waaw sa nek bi continue nekup nek sa escalier ndeysan duto ci yeg duto wacc boy do rafatu kuy yeg sa xel dem ci mom bu yagge nga meuna yeg boy do rafatu keur gi ñepp ne ciel bu bisi del ci wat tabarakallah semaine ba del ci wat nga deg akakataay ci keur ga waaw sama cité ni ñenti wër ak fukki fan tabarakallah digënté ba dog waaw sey ba jeex sunu borom neena li lepp mataul hayat dunya sa porte bi sa neeg bi sa lal bi sa montre bi lepp sa nangam yi nga yel bi ci ay loxoy neen loxoy kesse dem yalla bëgg na waar fi nit ñi bañu xam li ñuy yobbu ak liñ fi bayyi sa auto bekk yu yépp fi ngay bayyi ak carte gris bi ñu mité ko def ci benen tour bon ko miracé ba nopi wa in kullu dhalika lamma matawul hayatid dunya li lepp yalla lim mune yobulum aduna waaw mune ko misal seigne mbacke ci le muy dem dar leg leg mune ko fine lamma matawul hayatid dunya moy bo jogi won dakar di dem dar salif saw jox la 2 milliards ne lay yobul mako trésor ba wala joxal mako diw nga jaar restaurant ngay doxé tabarakallah fekk len fa nga dal di génné sa sac génné milliards yi ñepp né ak bari xaliss waye bo aggé ndar tabarakallah yag li min chamay yëm bu jextat lolla hadji ibrahim sahou don wax rahmatullahi ali dana aduna mo geewon ci yorop xaliss ñoyam bul yew rek bul yew de waaw tabarakallah juha ba muy nelaw jenn way yoral ko 5000 juha jenn way yoral ko 5000 mu gentu dem ci waji waji diko fay manam di fayu ji waji waji ne ko 4500 la yor ci gentu gi ne ko 4500 la yor mu ne ko 5000 nga may fay ndax li nga ma amel xaj bi dafa yag ñuy warante ci gentu gi mom day gent mu lank ne du jël 5000 bi du jël 4500 yi 5000 bi day mat mok mom ba dom ji yeungal ndal mu yew talal loxam gisul dara gisul 4500 gisul 5000 mu jelaat ngegenaay la gegano fam gegenaal ci dess tek ci bobba pour ne mi ngi nalaw da talal loxo ban waji ne ko indi 4500 yi yew nga ba pare indi 4500 yi ken musul gis lolou aduna waaw mo ki nalaw ñoyam de waaw annasun yamun iza ma tustayqasu aw kama khala yonent bi neena nit ñangi nalaw ñu ngi seen ñu dox ni ñeppay nalaw ku de yew yalla dafa lim yimne su bañuton ñepp weddi ko ku ko weddi am ko waye yoy yep nak na nit ñeug ne mataul hayatud dunya yobulum aduna la aduna ko mom wama kullu dhalika an'im al'ajil alladhi nu'tihi lilkufar illa shay'un yatamatta'u bihi fil hayatid dunya az-za'ila al-haqira yoy yep bu taxé nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné ba nga jaay sa jom yeugal ni xamul lo li ngay def aduna ko mom kuy dem fi ngoy bayyi motax wutin wu rafet ñu bëgg ko lol wutin wu rafet ndax wutin wu ñaaw man la taxa ñak am te nga far ñaaw ci wutin wu rafet nak tabarakallah wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya aduna ko mom wal akhiratu wujjo muy al akhirah inda rabbika ngir sa borom lil muttaqina ñi am jom ñokoy am wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ñaar ngon kon ad-dunya wal akhirah ad-dunya moy aduna al akhirah moy al akhirah waaw yebbal bi aduna ko mom al akhirah inda rabbika mom lil muttaqin ñi am jom ko mom yalla na ci bok muy ëlëk ju neex tabarakallah nga xamne bo démé fekk fay teranga yu upp yi ci aduna waaw wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wal jannatu wama fiha min anwa'il malaf wan ni'am allati yaqsun anha sha'nuha anha al bayan hiya qass bil muttaqin la yusharikum fiha ahad mun al janna cel ak la fa nek ci xéti banex nga xamne mané suko léral xajul ci waxtu muttaqun ñoko mom ña amon jom ñaragalon yalla Serigne Mbaysi Abdou lako yalla yok wër ca sunu gamu Iran daw ga ca ties mune ko ragal yalla noy ko ragal gayna noy def ñu ne ko daw mune ko ragal yalla noy def ñu ne ciel mune ñuuxuko gayna ko ko ragal da ngay daw yalla ko ko ragal dang koy wut ci lay ndeesan loy ragal yalla ragal gayne daw tabarkal ragal yalla wutiko mangok al mufassiruna muy firikadi tere bari lol mufassiruna motax ñu ko tudde al mufassiruna tere tafsiri nga xamne ay fanwer lañu mune ñu ne wal ayatu siqat li bayani haqarati dunya wa qillati sha'niha ñu na lay ji ñu genn dañ ko teug teggin wo xamne wala womat go xamne ñoo bëgg leral xébu gi aduna xébu gaaw melna mak ci sunu mak ñi tuddé ko Suleyma Ahmed Suleyma bi sarfi amaziyati waaw menen mak ma tabarakallah mom tam tudde ko ajusun farouk naw magat mu khubidas bari ngelaju lol mom lako magma men magma tudde mufassironi ñu ne wa annaha min al hawani bihaythu lawla al fitna la qussa biha al kafir لقص بها الكافرين دوغن كو نك باغ فيتنال جوليدي داني جيل ادنا ليپ رك جوخ ييفري الله خيرن جيل ليپ جوخ جوليدي فجعل بيوتهم الكفر ولا فجعل بيوت الكفر ودرجها وسقوفها من ذهب وفضه بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة من كون داي جيل ادنا ليب كوكا ويردي مو جوخ لاكو جيل الاخره ليب كيو گم مو جوخ لاكو تخ ماك ني نين ناج ادنا يالا دا نكو جوخ كوكو گم دا نكو جوخ كو گموت الاخره نك دوكو جوخ كو گموت مو تخ ادنا سونو برام am fi turam muñ wax ar-rahman am fu ñu wax ar-rahim wi fi wi fele ci ay melo mune wa'ata al-kafir kull dhalika an-na'im fi ad-dunya li'adami hadhihi fi al-akhirah mufassiru ñoy wax mune kon day jox yefeur bi xewaluk aduna lepp la koy jox ndax xamne du dara ولكنه تعالى رحيم بالعباد ديسان. فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم، وأغنى بعض المؤمنين وأفقر بعضهم. يالا تبارك وتعالى يرم نمجي nga xamne yeureum nako wa aduna ñi gëm ak ñi gëmut motax muy jox kiko wedd ak kiko gëm kiko wedd le leen gis ko xamne ki wedd na yalla te amna gis ko xamne ki wedd na yalla te amut gis ko gëm yalla te amna gis ko gëm yalla te amut waaw tabarakallah nun lay doxale aduna ci sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم أستاذ شيخ تانجا أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة بفكون أدنى amna solo ba tol ni poids laf yo sallallahu alaihi wasallam mo meuna jangale waxul bu fekkon aduna amna poids am xar amna poids am xar dedit xar disna wala mune bu fekkon aduna amna poids bey bey disna picci nak ah picci disna waw ram tok mam soub ñom yoy disna yalla bay fi yep dem ca yo waxul yo nak ci bopam mu jël laf ma so de mon ci ñom mo señ modou mbak djum wala ñom ablay wilan yalla yalla yok leen wir bis je yoy nga yet leen aw yo ne leen poids bi ñaata la aw yo wala nga dajale fan wer yo ak djuroom ngab ko yet len nenen poids bi ñata la lol yaakaru mané am nañu pesé kay bu mëna génné poids yo waxuma la laf ma allahu akbar ndaw balagha yalla mëna jotal yalla dégg balagha té ha waaw lolou mbokk yi fi la xébel yam fi la xéb am mbir yam allah akbar hein waaw poids lafu yo aduna li fi nek lepp amu ci lu am aduna yeb boko bolé mutul poids lafu yo mune waye su matone poids lafu manam su amone njariñ aduna ab yeufur doko sen mukk mu nga bu pot dina mukk ndax yalla jeppi na len waye tabarakallah da xam li tax mu len jox aduna da xamne amul solo waw jangale kat ba dana koy misal ci chef de l'etat yi fi jaar ak liñ yoron ak ministre yi fi jaar ak liñ yoron ak député yi fi jaar ak liñ yoron ak gouverneur yi fi jaar ak liñ yoron waaw tabarkallah ñom gouverneur Ibrahima Malamine Tandian ak ñi melni ñom tabarkallah ak liñ yoron aduna yalla daf koy jox nit bam yag mu jël ko ci loxom jox ko kenen bessane jangale kat bu mu ne bi senor di nek lim nek mom mi ngi nekkon ab jangale kat nuy dox bam yag yalla jël lawon ca senghor jox abdou diouf wa tanzi'ul mulk mimman tasha waw neena mom lam nekkon dib jangale kat alquran lola mu yoron yalla no seulement jël ko ay da ko yok ñu doxalu dir lolu abdou diouf yoron muy pouvoir bi matari dila dar nga yor ben auto bo xamni bi tabarakallah ci matriculation bi moy président de la république nga jël sa drapeau rof ci drapeau am rew mi ci souf waaw mohammed sy tunkara nga jël sa drapeau rof ci drapeau ba ci souf tabarakallah drapeau sunu rew ngay dox bam yag abdou diouf momu dox bam yag sunu borom jël lam yoron lepp tek ci loxol président bi fi nekkon ñu ko tuddé maître wad yalla nako yalla yok wir mu ngok jangale kat bi neena lim yoron mom mi ngi yor ba légui muy jangale kat alcorane ñu dem bam yag lolu maître wad yoron sunu borom jele ko jey loxam tek ci loxal ku ñu wax Macky Sall yalla nako yalla yok wir waaw donc jangale kat ba continue mom nekkum jangale kat lolu alcorane dana ko jundi ci bala sar wi jeex wala suñu bind bi di ñew lolu la mbollem ku yalla jox alcorane ak lum la ci jox lum tututi nga fexé yok bam gëna yaatu te xamni li nga yor li wa aduna yor lepp li nga yor ko gën li wa aduna yor lepp man nga complexe nak ni ci bir nit ñi ci aduna ñu yor fi lo yorut nga ñeelen ci wala nga japp ne li ñor ñom moy lu bax li fekk na dedet yow li nga yor lolo saf yalla motax du ko nangu da la koy bayé boy sukura da la koy bayé bo génné aduna mu bayé lako nga dugg ci bir xabru fekk ko fa ak demi ni ko yoy yeneen nak pobar yak ndom ma tank boy sukura rek di ñak waaw tabarakallah laaj ko président beulé tabarakallah nek ci dëkk sangam waaw tuba président beulé nek ci dëkk sangam lu leet ndaysan lama mata'u al-hayati ad-dunya hadith bobu la yonnati bi alayhi salam wax ngir won ko nit ñi ne lu xébu la mongo asamakhsiri mun fa in qulta فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسع عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام أسامح سريم ما يوخ من بو فكر بان فتنة تي كو أدنى موتخ ñu yaatal ñu ñaka yaatalal yeufur bi ba xatal ko jël mu mel ni nit ñi di amaka ñak mo lu teewon yalla jël aljo ju xep ko julli di ba ñepp ñeelen ci li nekk fekk len ci waaw mu ne lu teewon lolu mu ne su nit waxe lolu mu ne ko atawsi'a alayhim mafsada aidan لما تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين من بو يالا خبون كوكو گم علال من كون لغي نيت ني نين دون جيما نيك اي ييفر نده ام ام بي نون لانيو جيما نيك اي جوليت نده ام ام بي واو تي سو بوبا ديني نافق لي دون واي دو لون ديني دولا كونفينكر ديني ايمان استمخسري لول لا واخ waxna deug waw ndax xemem am amu aduna bu mu la duggal ci yoy ci ni cheikh neena le ko yalla yok wir ni cheikh neena nit ka da ñew ni cheikh alhaji malik dama bëgg nga yeesal ma wir do wi mu ne ko togal mu tok mu ne ko joxuma lako won mu ne ko en hakay ka wa leg lo bëgg ti muneko bama ci dugg yalla taxutone wa bamay dugg ci tariqami yalla taxutone ci jarni cheikh alhaji mal neko ha muneko waw ni ngay solo ak ni ngay yiwe ak ni nga fonke nangam diko limal muneko yoyo mu ci duggul bima ci dugg legi nak convaincre na ma beug dindi pass pass boba tan ci geejga ñew nak nga jox ma tariqami cede lol waw lolou yalla bu joxone nit ñi amu aduna ne ko gëm rek mu jox la am aduna da ngay ñoo xane ni ya dakhuluna fi din lay afajan ci sababu amu aduna te diine beggewuñ ko lolou ñu bëgg mu nekk la convaincre gis lo xalé jigen ni di mur ni tabarkallah yoyu da ci am solo lol waaw nga xamne lesse nañu ay formation yu wara ñew ginnaw muray muray nak baxna lol mo gën luddul mom waaw mo gën luddul mom waye nak dafa am formation yu wara tégué ci mom boko xasse def amna yenen formation nga dem ci centre de rayonnement yi def nañu luñ ko waxe Marrakech yi ñu def la formation tégal la ci waaw tabarkal mu am solo lol yi ci jarru jubantiko waaw walen gor nak walen gor ak nu mëna mel waaw len gor waaw ndax ki jémantu tabarkal suñu wén wajur bay mbol gey ca Louga moy bay njaga gey ma nekkon ca dara ji teggañ yel nako yel yirum bay mbol da am dom ñu wax Ousmane gey mu koy def lo dara Ousmane ne ci yef ye ab sapeur la di def bam ñag bay mbol ne ko ay gor gor ne ko bo sagane duma agal de manam waxinu walaf bo sagane duma agal de bay mbol dem faq bi yar ne ko kon duma sagan cheete ciow ko bam agal lay ni san bo sagane duma agal mu ne ko kon duma sagan dal di faq bi yar ciow ko bam agal motax mu ne kon fa kanat al hikma fima dubir حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء وغلب الفقر على الغني أو كما قال نون لكو سمخسري وخيتا تفسير الكشاف جوكي بنيانتل قاتوم تيمير جوروم نين فوك اك جوروم نيار مون لولو تخ يالا تبارك وتعالى غاي غيس كوكو ويدي ام دارا اك كوكو ويدي كو امول دارا ngiss ko ko gem ko am dara ak ko gem teemu dara bu ko defé kon am bi du don natukay bi ba nit kanan rabbi ya akramani wala mu nan rabbi ya ahanani kala mun ya afir bi natukay bi du fofu natukay bi du fofu tabarkal mang ci suratu zukhruf aya 35 yalla neena ومن يعشو كد مويو عن ذكر الرحمن في القرآن جي عن ذكر الرحمن القرآن وعبادة الرحمن كد مويو بخمنا القرآن اك ذكر اك يويو دوسا بروغرام yow dal ya nga ci yenen yu moy alquran ak deugur waw ya nga ci yenen moy sa programme mune waw mune nuqayyid lahu shaytan danan ko wajalal préparer ko ben shaytané fa huwa lahu qarin mune ak xaritam waw leunkele ko ben shaytané mu nek xaritam nga xamne xol bi waron def zikr ak alquran ginaaw zikr ak alquran ne ko fa shaytan mo ñu occuper ko su ko defé diko defal waswasa diko defal ikhwa waswasa moy dalay duggal ci ay doute manam fexé ba duto gëm ne ko bax ci kaw suuf non la shaytané liggéey dalay fexé ba nga gëm ne ko bax nekkatul ci kaw suuf wala mu jax jaxal la ba nga defé nak ak mondal teewuta bax shaytané moy ligéelul waman ya'dhu an dhikri rahman nak mo koy waral moy du moy alquran ji sa denn bi sa xel mi sa xalaadi sa programme bi alquran yonam nekku ci sunu borom neena mu dal lay leunkele shaytan rek fawu la xarin mu nek leunkelo mbokk yi tek len sen baram ci aya fan wer ak juroom ben ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala dundu ba aljuma ti wessu ko ñaan jamm ci rew mi ak rew yu ko wër magal gi dem na bayinu fi bu del suwat yalla ñu fekk tabarakallah jere gene jëf yalla sam len samnu aral len ta arnu yalla defal seeni mbir تفر سني مبير تدب سني بواس دارك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.